Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hazreti Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz az önce Arapça metnini okumuş olduğumuz rivayette hilali gördüğü zaman ona baktığı zaman buyururmuş ki Allahümme ce'alhu hilale yümnin verüştü. Âmentü billezî halakaka fe adeleke fe tebârekallâhu ahsenül hâlikîn. Arapça ifadesi bu. Böyle dermiş. Peygamber Efendimiz hilali gördüğü zaman böyle dermiş. Onun manasını da söyleyeceğim. Hilali de biraz açıklayayım. Şimdi artık delik demir çıktı, mertlik bozuldu dediği gibi Köroğlu'nun, hani eskiden iş bilek gücüne bağlıydı. Pehlivanlığa, baba yiğitliğe bağlıydı. Herkes efendim er meydanına çıkardı. Var mı benim bileğimi bükecek, benim sırtımı yere getirecek filan derdi. Sonra delik demir çıkınca, yani tüfek çıkınca adam pusu kuruyor. Kayanın arkasından, çalının dibinden pat bir tane patlatıyor. Dağ gibi yiğidi, dağ yanına varmadan deviriyor. Mertlik bozuldu. Nerede kaldı mertlik, pehlivanlık filan dediği gibi. Şimdi takvimler çıktı. Allah tabii o hesapları yapanlardan da razı olsun. Ne hilalden haberimiz var, ne güneşin doğmasından, batmasından haberimiz var. Zaten apartmanların arasından gökyüzünü bile göremez bir duruma geldik. Hayat değişti. Ama aslında Müslümanın yeryüzüyle, gökyüzüyle çok yakın alışverişle alakası var. Yani Müslümanın böyle vakitlerle, güneşin doğuşuyla, batışıyla, içinde bulunduğu saatle, zamanla çok yakın ilişkisi var. Müslüman zamanın içinde zamanla kaynaşmış, zamanla el ele, zamanla omuz omuza, zamanla yan yana böyle bir durumda. Tabii bunun, bu umumi manzaranın zaruri neticesi nedir? Zaruri sonucu nedir? Müslüman zamanın kıymetini bilir, gözünü açar, vaktini boşa harcamaz, ömrünü heba etmez, sonunda pişman olacak gafletler içinde efendim hareket etmez demek. Ama zamanın da şeyini, kıymetini unuttuk. Zamanla ilişkimizin de ipinin ucunu kaçırdık. Efendim böyle bir derbeder hayat içine düştü Müslüman ümmetler. Allah uyanıklık nasip etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hilali gördüğü zaman böyle dua edermiş. Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri bazı surelerde, ayet-i kerimelerde göklere bakmasını, yerlere bakmasını, onlardan ibret almasını tavsiye ediyor. İnne fi halqi semawati vel ardı ve ihtilafi'l leyli ven nahari li ayatin li ulil elbab. Gönül sahibi, duygu sahibi, akıl sahibi, fikir sahibi insanlar için şu yerlere, göklere bakmakta, yıldızları, ayları, güneşleri, geceyi, gündüzü incelemekte, etrafında olan hadiselere dikkat etmekte büyük faydalar var buyuruyor. Biz ana zihniyet olarak bu zihniyeti bir kere tekrar almalıyız. Tekrar çevremizi de Allah yaratmış. O dekor da bizim bir parçamız. Allah-u Teala Hazretlerinin kudretinin eserleri orada zahir ve Allah'a deliller var çevremizde, etrafımızda. O gözle bakmayı tekrar kazanalım inşallah. Efendimiz hilali görünce böyle dua ederdi. Hilal ne demek? Hilal yeni ay demek. İki tane hilal vardır. Eskiler birisine nev hilal derler. Yeni hilal demek. Nev yeni demek parça. Birisine köhne hilal derler. Köhne de eskimiş demek. Eski yıpranmış hilal. O ne demek? O ne demek? Şimdi bu gökyüzündeki ay ilk başta incecik görünür. Biz şimdi Recep şeyi bitirdik. Muharrem ayını bitirdik. 1410 senesinin Muharrem ayını bitirdik. Nereye geldik? Safer ayına geldik. Safer ayının kaçındayız? Takvimi takip edenler ikisi veya üçüdür. Oradan bakıverin bakalım. Seferin ikisi bugün. Sefer ayına gelmişiz. Eğer böyle apartmanlar olmasaydı, ufkumuz açık olsaydı biz de yeni hilali dün akşam görecektik. Aa, yeni ay gelmiş, yeni bir ay girmiş filan diye anlayacaktık. Güneşin battığı tarafta, doğduğu tarafta değil. Güneş battıktan sonra, güneşin battığı tarafta, güneş batar batmaz o tarafa bakarken orada incecik bir hilal görüyorsan bu nedir? Yeni bir ayın başlangıcının alametidir. Ha, yeni bir arabi ay girmiş. Adı nedir diye arayıp sor. Şimdi güneşin baktığı yere bakacaksın. İncecik bir hilal gördün mü? Böyle ip gibi, kaş gibi, efendim böyle kıvrık yay gibi bir şey gördün mü o hilal. Bu yeni hilaldir. Bu yeni hilal gittikçe büyür. Ertesi gün bakarsan eskisinden daha kalın görürsün. Daha ertesi gün bakarsan daha kalın görürsün. 7 gün oldu mu yarım görürsün. Yani bir tepsinin yarısı gibi görünür. 14-15 gün oldu mu yüz yuvarlak bir tepsi gibi görünür. Dolunay diyoruz. 3. haftası oldu mu yine yarım olur. Demek ki dolunaydan sonra bu sefer de küçülmeye başlıyor. Dolunaya doğru büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor, yuvarlak oluyor. Dolunaydan sonra da ayın 15'i geçtikten sonra, mehtaplı gecelerden sonra da gittikçe kenarından, köşesinden eksilmeye başlıyor, başlıyor, inceliyor, inceliyor. Artık onu yatsıda görmeye başlıyorsun, yatsıdan çıktıktan sonra görmeye başlıyorsun. Gece yarısı misafirlikten dönerken görmeye başlıyorsun filan, yani gecenin gecede görünmeye başlıyor gittikçe. Akşamdan görünmekten gecede görünmeye başlıyor. Ve nihayet sabah namazına gelirken görmeye başlıyorsun. Gökyüzüne bakıyorsun, mavi bir zeminde pırıl pırıl sevimli bir hilal, ince. Gittikçe inceliyor. Sabahleyin gördüğün artık dolunaydan sonra gittikçe eksilen, eksilen, eksilen, incelen hilal olduğu için ona ne derler? Köhne hilal derler. Çünkü ay bitiyor. Arabi ay yavaş yavaş bitiyor, bitiyor. Sonunda tamamen bitecek. Artık akşamüstü tekrar şeyden görebilirsen, güneşin battığı taraftan görebilirsen, o zaman yeni bir ay girmiş olacak. Bu kadar basit bir sisteme bağlıdır Müslümanların efendim ay hesapları. Çok güzel bir sistemdir. Sevimli, tatlı bir sistemdir. Müşahedeye dayanır. Yani isterse cebinde takvim alacak paran olmasın, isterse okuma yazma bilme, ister dağ başında ol, ister ovada ol, ister denizde ol. Yalnız gözün oldu mu, ufka baktın mı, hilali görürsen gider. Yani bu sisteme bağlamış. Her şey kolay. Biliyorsunuz alet edevatta da ne kadar sade olursa alet, o kadar dayanıklı olur. Ne kadar alengirli olursa, girdili çıktılı olursa, çat orası kırılır, pat burası kopar, efendim kullanışı zor olur. Yani sade olması bir şeyin güzeldir. Ustalar da, herhangi bir sanatta ilerlemiş insanlar da yaptıkları eseri mümkün olduğu kadar sade fakat maksada en uygun tarzda yapmaya çalışırlar. Aç sanat tarihi sayfalarını öyle görürsün. Süleymaniye, Mimar Sinan'ın en olgun eseri, bakarsın sapsade. Allah Allah. Yani duvarlarına bak, içinde böyle bir kubbe var, şeyi var ama böyle bir mimar şöyle geriye çekilip baktığı zaman onun çizgilerine hayran olur. Edirne Kapı'dan şöyle Mihrimah Sultan Camii'ne bir bakın, Topkapı'dan çizgilerine hayran olursunuz. Herkes cami yapar ama Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan Camii'nin silüetinde böyle bir şiiriyet vardır, bir güzellik vardır. Erbabı anlar, Allah Allah. Ne kadar güzel yapmış çizgileri der. Bazı çizgilerden de insan rahatsız olur, Allah Allah. Şurası ne kadar yanlış, bu kadar ne kadar sevimsiz filan der, yani usta olmayan insanların yaptığından da. İslam hasılı her şeyi, en güç şeyleri bile İslam, en zor şeyleri bile, en derin şeyleri bile, filozofların böyle zor anlayacakları derin meseleleri bile İslam, sade bir kalıba koymayı başarmış bir harika dindir. Sade, çok sade bir üsule bağlamıştır. 5 vakit namaz kılıyorsun. Bunu dağdaki çoban da kılar, üniversitedeki profesör de kılar, saraydaki efendim şey de kılar, herkes kılar. Ama hepsinin ondan anlayışı farklıdır. Hepsinin ana şeyi nedir? Ana sistem nedir? Günde 5 vakit kulu Rabbinin huzuruna getirmek, onun kulu olduğunu kula hatırlatmak, böylece hayatı Allah'ın rızasına uygun çizgide yaşamayı sağlayacak pratik bir ilaç ortaya koymuş olmak. İslam budur. İslam'ın her çaresi böyle mükemmeldir. Bir oruç, Ramazan boyu bir ay oruç tutuyoruz. Ya oruç tutmasak da perhiz yapsak olmaz mı? Olmaz. Efendim bir ay yapmasak da her ayın içinde efendim üçer gün yapsak olmaz mı? Olmaz. Her şeyin ince hesabı var. Bir ay kampa gireceksin, perhiz yapacaksın, zayıflayacaksın, ibadet edeceksin, uykusuz kalacaksın. O zaman bu nefsin terbiye olacak. Kad eflaha men zekkaha. Nefsini terbiye eden felah buldu. Nasıl terbiye edeyim nefsimi? Nasıl terbiye edeceksin? Müslüman ol, terbiye olursun. Farkına varmadan olursun. İş kendiliğinden doğrulur da sen farkına bile varmazsın ama İslam'ın kuruluş sistemi güzel olduğundan akar seni oraya götürür. Akar seni oraya götürür. Bir derenin akış istikametini tutturursan nereye varacaksın? Bil bakalım. Denize varırsın. Besbelli bir şey yani. Dere insanı aka aka gayet güzel bir tarzda denize götürür. Gideceğin yer orası. İşin kuruluşu öyledir. İslam'ın bütün sistemi güzeldir, sadedir, basittir. Öyle karmaşık şeylere hacet bırakmamıştır. Takvimde öyledir. Gökyüzüne bakarsın, incelersin. Allah göz vermiş, ibret alasın diye. Etrafını inceleyesin diye Allah sana göz vermiş. Hem de bir tane vermemiş, iki tane vermiş. Çifte çifte vermiş ki işin derinliğini anlayasın diye. Tek gözle olsan derinliğini anlayamazsın. Ne hikmetler vardır iki tane olmasında. İki tane göz vermiş, iki tane kulak vermiştir de bir tane ağız vermiştir. Neden? Şaka yapıyorlar, diyorlar ki iki gör, iki dinle, bir söyle. Yani çok çok müşahede yap da iyice düşün de ondan sonra konuş filan diyorlar. İşin latife tarafı ama her şeyde hikmet var. Hilali gördün mü yeni ay başlar. Hilali gördün mü yeni ay başlar. Nev hilali gördün mü yeni ay başlar. Böylece yeni ayın doğduğunu anlarsın, zamanlarını ayarlarsın. Ramazan geldi, Şevval geldi, Zilkade geldi, Zilhicce geldi, Muharrem geldi, hoş geldi, Safa geldi filan dersin. Peki, tamam. Peygamber Efendimiz de hilale böyle bakarmış. Aya bakar, yıldızlara bakar, güneşe bakar, onlardan ibret alır. Gökyüzünün derinliğinden ibret alır. Yedi kat semavattan ibret alır. Müslüman, Allah'ın kendisine emretmiş olduğu gibi. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Allahümme ec'alhu hilale yümnin ve rüştün. Ya Rabbi bu hilali sen bereket ve efendim salah hilali eyle. Yani yeni bir ay başlıyor. Belli ki nev hilal çıktı. Yeni bir takvim önümüze açılıyor. Yeni bir aya girmiş oluyoruz. Bu ayı bizim için bereketli eyle demek. Bu yeni açılan devrede hayır eyle bu yeni devreyi, salah eyle, felah eyle, doğru gitsin işlerimiz, hayırlı olsun, bereketli olsun diye Allah'a dua ediyor. Neden? Müminin duası ibadettir. Ve ibadetin özüdür, iliğidir. Müminin en kıymetli ibadetlerinden birisidir dua. Konuşuyorsun Rabbinle. Münacat ediyorsun, istiyorsun. O da veriyor. Ne güzel bir şey. Yani diyalog dediğimiz şey yeni modern tabirle. Sen gafil kalmıyorsun, sen cahil kalmıyorsun, sen uzak kalmıyorsun. Rabbinin varlığından, birliğinden haberdarsın. Aman ya Rabbi isterim. Lütfeyle, keremeyle, ihsaneyle, ikrameyle diye istiyorsun. İmandan doğan bir faaliyet. Dua, imandan doğan bir faaliyet. Çok güzel bir şey. Ve müminin dualı olması lazım. Duacı olması lazım. Bak Efendimiz buradaki rivayetlerde görüyoruz. Her vesileyle dua ediyor. Camiye girerken dua ediyor, çıkarken dua ediyor. Elbise giyerken dua ediyor, çıkartırken dua ediyor. Efendim hilal gördüğü zaman dua ediyor filan. Her şeyde dua ediyor. Daha başka ne dualar ettiği de ileride gelecek. Bu dualar da makbuldür. Allah-u Teala Hazretleri vaat etmiştir ki وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ bana dua edin ey kullarım. Ben sizin duanızı karşılıksız koymam. Ona karşılık veririm, ihsan ederim diye vaadi vardır. Bu karşılık üç şekilde olur. Bir, senin istediğini aynen verir. İki, senin istediğinden alasını verir. Senin maksadına en uygun olarak alasını verir. Üç, senin istediğin olmayacak bir şeyse o zaman ahirette sevap verir onun yerine. Yine dua ettiğin için kar edersin, ahirette sevap verir. En üstünü de odur. Ahirette kendisinin çok böyle sevaplar kazandığını gören insanlar keşke hep dualarımız böyle ahirette sevap olarak bize verilseymiş diye temenni edecekler diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Demek ki duanın mutlaka kârı var, hiç boşu yok, hiç zararı yok. Hiç boş yok ve hiç zarar yok. Efendimiz böyle dua ederdi, bir. İkincisi ne diyor arkasından? Ya Rabbi sen bu yeni açılan devreyi hakkımda hayırlı, mübarek eyle, selah vesilesi olsun, bereket vesilesi olsun, bolluk olsun filan diye. Ondan sonra diyor ki, âmentü billezî halakake fe adelece. Seni yaratan ve varlığına bir intizam, güzellik bahşetmiş olan Rabbıma inandım, iman getirdim diyor. Kime hitap ediyor? Hilale hitap ediyor. Hilalle konuşuyor Resulullah Efendimiz. Seni yaratan ve seni böyle güzel bir halde, iyi bir formda, biçimde böyle, ölçülü, biçimli, güzel tarzda, itidallı, mutedil, böyle hoş, endamlı, şekilli yaratmış olan, seni böyle yaratmış olan Allah'a inandım, imanım kuvvetlendi, bağlılığımı ikrar ve ifade ederim diyor. Yani her baktığı şeyden yaradanını düşünüyor. Her gördüğü şeyden onu yaratanın varlığına aklı derhal geçiyor. Hiçbir an Resulullah Efendimiz Allah-u Teala Hazretlerinden gafil değil, efendim hiçbir anda böyle şeyde değil, uzakta değil, her anında Rabbi ile bağlantısı var, her şeyde Rabbinin kudretini görüyor, kemalini görüyor, efendim kudretinin asarını görüyor, hikmetini görüyor ve bunu ifade ediyor dille. Dilinden dökülüyor, bu ifadeler dökülüyor. Seni yaratan Rabbıma imanımı ifade ederim. Yani canlılığını böyle şey yapıyor. Demek ki bizim Yunus'umuz iyi Resulullah'a uymuş ki o mübarekte eline sarı çiçeği alıyor, konuşuyor. Geçiyor dertli dolabın karşısına, konuşuyor. Efendim seherlerde kuşlar ile, dağlar ile, taşlar ile zikrediyor filan. Yunus bu işi bizden daha iyi anlamış. Biz kendimizi üniversiteliyiz filan diye okuduk, tahsilliyiz diye iyi anladık sanıyorduk ama Yunus bu işin kestirme yolunu bulmuş da bizden önce patikadan yolun önüne geçmiş. Biz ana caddeden yürüyeceğiz, yürüyeceğiz filan diye ışıklarda takılmışız, durlarda, kalklarda filan vakit kaybetmişiz. Yunus da öbür tarafa varmış maşallah. Dağlar ile taşlar ile Allah'ı zikrediyor. Mübarek nereden bildin dağın taşın Allah'ı zikrettiğini? Resulullah Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmış. Resulullah Efendimiz hilale bakıyor, onunla konuşuyor. Orada dağın, taşın, kuşun, ağacın, çiçeğin zikrini, tesbihini, halini seziyor. Arifliğinden seziyor. Ne güzel ittiba etmiş. Allah bize de o güzellikleri sezme kabiliyeti ihsan etsin. Bu Abdülahad-ı Nuri Hazretleri var. Halveti meşayihinin büyüklerinden, hocalarımızın hocalarının hocalarından mübarek bir zat. Allah şefaatine erdirsin. Bir münakaşaya tutuşmuşlar padişahın huzurunda. Mesela ayet-i kerimelerde buyuruyor ki yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yerlerde, göklerde ne varlık varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Ediyor. Muzari sigasıyla, şimdiki zaman sigasıyla söylüyor Allah. Sebbaha da var. Tesbih etti diye mazi sigasıyla, geçmiş zaman sigasıyla da geçiyor bazı ayetlerde. Bazı ayetlerde de hey gözünü aç, tesbih edip duruyor diyor. Yani bir de yüsebbihu diyor. Tesbih edip durmakta devam ediyor. Yani onun o halde olduğunu ifade eden ayetler var. Şimdi tutuşmuşlar padişahın huzurunda. Yani bu varlıkların, bu tesbihleri lisan-ı hal ile midir? Yoksa bayağı bir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diye bunların da böyle bir sözle midir tesbihleri diye? O mübarek zat diyor ki sözledir. Sözle de söyler. Ama duyan kulak lazım. Duyan kulak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri peygamber olduğu zaman hangi ağacın, hangi taşın yanından geçse kendisine Esselamu Aleyke ya Resulallah dendiğini oradan duyardı. Yani insanın tabi sen kim Resulullah'ın halini anlamak nerede? Resulullah Efendimiz şaşırıyor. Şaşırdığına göre normal insan. Normal değil. Normal bir insan Allah Allah ağaçla konuşur mu, şeyle konuşur mu diye şaşırıyor. Şaşırması bizim gibi olduğunu gösteriyor. Normal olduğunu gösteriyor ama Allah onu duyacak kulak verince duyuyor. Evliyaullah da, dervişlerin hasları, halisleri de, temiz kalplileri de ilerledi mi? Büyüklerinin sözlerini dinledi mi? Bu yolda istenen raya oturdu mu? İsteyen çizgiye geldi mi? Edep noktasında, terbiye noktasında, ahlak noktasında o güzel hale sahip oldu mu? O da duyuyor. O da duyuyor o zaman. Yunus da duyuyor. Efendim filanca derviş de duyuyor. Hadi bakalım gidin çiçek toplayın diyor hocası. Hangi çiçeğin başına gitse kıyamıyor koparma. Niye koparmadın diye soruyor hocası. Diyor ki tesbih edip duruyordu, kıyamadım diyor. Tesbihini kesmeye. Hani insan birisi güzel konuşurken veya Kur'an okurken veya ilahi söylerken kesmek istemez ya, hadi bakalım dinleyeyim filan gibi böyle bir şeyle. O onu duyduğu için onun boynunu burup da çat diye kıramıyor yani. Kopartamıyor o çiçeği. Neden? Duygulu da ondan. Senin duymadığını duyuyor da ondan. Muhterem kardeşlerim, biz kendimiz çok böbürlenmeyelim insanız filan diye. Kendimizi hani böyle yükseklerde böyle burnu havalarda böyle şey yapmayalım, sanmayalım. Bizim duymadığımız pek çok sesleri kuşlar duyar. Pek çok sesleri atlar duyar. At durduğu yerde kişner, çağa kalkar. Sahibi şaşırır. Ya ne oluyor buna? Köpek durduğu yerden bir kalkar, kulaklarını diker. Başlar havlamaya. Neden? Senin duymadığın sesi duydu. Senin kulağın daha zayıf, onun kulağı daha kuvvetli. senin görmediğin şeyi falanca hayvan görür, senin duymadığın sesi filanca hayvan duyuyor diye. Sen birçok konularda onlardan geridesin ama bir üstünlüğün var. O üstünlüğün nedir? Allah'ı bilme ve nefsine rağmen, şeytana rağmen Allah yoluna girme kabiliyetin var senin. İrade gücün var. İşte senin insanlığın orada. Yoksa sen eğer iman edemiyorsan, şerri bırakıp hayırı seçemiyorsan, yanlış yolu bırakıp doğru yola giremiyorsan hayvandan da aşarsın. Bir meziyetin oydu, o da yok elinde. Hadi inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ölmüş bizimki. Ölmüş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresini hep okuyoruz ama okuyunca kelimelerine dikkat etmemiz lazım. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Bu Kur'an-ı Kerim hay olan, diri olanları uyarmak için. Ölüye istediğin kadar çimdik at. Ayağını mı çekecek? Hoplayacak mı, zıplayacak mı? İstersen iğne batır, istersen çuvaldız batır. Kıpırdar mı ölü? Öldü, kıpırdamaz. Ölü olduğu için çuvaldız da batırsan, iğne de batırsan kıpırdamaz. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ. Bu Kur'an'dan ben bir şey anlamadım. Sen o zaman ölülüğünü ilan ediyorsun. Ölmüşsün de hayat yok sende arkadaş. Sende hayat yok da sen ondan bir şey anlamıyorsun. Dikkat etsen anlarsın. Azametini o zaman kavrarsın. Kavrayanlar olmuş, kitaplara da yazılmış. Onlar da okumuyorsun. Arapça bilmezsin. Kitap okumazsın. Söz dinlemezsin. Nasihatten anlamazsın. Alimlere itimat etmezsin. Bu kalın kafayla sen ne anlayacaksın? Böyle gidersin. Yazık olacak sana. Neden? Öldün. Kalbin öldü. Diri olanlara, kalbi duygulu olanlara, canlı olanlara hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. İşte öyle olan insanlar da, o çeşit hayatla içleri canlı olan insanlar, taşın da, ağacın da, kuşun da, çiçeğin de halini anlıyor, sesini duyuyor. Efendim, onunla konuşuyor demek ki. Yani bu mecaz mıdır, hakikat midir filan diye münakaşa olmuş da tesbih ederler, duyan duyar demiş o mübarek zat. Ben de ona itimat ediyorum. Uzun boylu hakkında şey yapmış. Duyan duyar. Allah duyurursa duyar. Dervişlerden de hakikaten ilerledi mi efendim başlar duymaya o çeşit şeyleri. Efendimiz Hilal'e öyle söylüyor. Seni yaratana, seni bu güzel şekle kavuşturan, sana bu güzel şekli verene imanımı ifade ediyorum. Ne güzel yaratmış. Tebarekallahu Ahsenül Halikîn. En güzel tarzayı yaratmış olan Allah-u Teala Hazretleri ne yücedir, ne kadar efendim şanı yücedir, noksandan münezzehtir diye bir de medih cümlesiyle Allah-u Teala Hazretlerine efendim böyle şeyini ifade ediyor. Tebarekallahu Ahsenül Halikîn. Kur'an-ı Kerim'den de bir ayetin sonunda da Tebarekallahu Ahsenül Halikîn diye geçen bir ifadedir. Allah-u Teala Hazretleri yaratması itibariyle muhterem kardeşlerim hakikaten yaratmasındaki güzelliği ancak alimler sezebilir. Şahane, şahane bir intizam, şahane bir hesap, şahane bir mükemmellik var. Geçenlerde bir televizyonda şeyi inceliyordum. Dinleme fırsatını buldum. Mars dediğimiz gezegende hayat var mı yok mu filan diye orayla ilgili Amerika'da yapılmış araştırmaları anlatıyordu. Muhterem kardeşlerim, ısının gayri müsait olmasından dolayı su buharı var fakat su buharı buz oluyor ve şeye yani bir şey bizim anladığımız manada bir şeylik olmuyor. Mars'ta o gezegende bizim istediğimiz manada bir emare görülmüyor. Rüzgarlar öyle şiddetli esiyor ki küçük zerreler bile o kayaları törpüleye vadiler meydana getiriyor. O sert şartlar altında tabii orada ne yaşayacak, nasıl yaşayacak, mümkün mü değil mi filan diye alimler konuşuyorlar da ben de oradan düşündüm ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri Tebarekallahu Ahsenül Halikin şu dünyada hayatın şartlarını ne güzel ayarlamış. Ne güzel ayarlamış. Eğer biz -50 derece 2 sene devam etse soğukluk ne oluruz? Biter, mahvoluruz. Efendim +50 derece, 60 derece güneş sıcak oluverse ne oluruz? Hepimiz kavruluruz. oksijenin hava içindeki nispetinin yüzde şu kadar olması, azotun bu kadar olması, dünyanın ekseninin 27 derece efendim yatık olması, mevsimler, geceler, gündüzler efendim vesaire vesaire vesaire, hangi şeye baksan şahane bir mühendislik, şahane bir matematikçilik, şahane bir hesap, şahane bir intizam. Kim anlıyor? Amerikalı anlıyor, Rus anlıyor, Einstein anlıyor, filanca fizikçi anlıyor, falanca alim anlıyor. İnceliyor, hayretler içinde kalıyor. O mükemmellik karşısında hayranlığını ifade etmekten başka çare bulamıyor. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala Hazretleri'nin kendisine verdiği o irfan gözüyle, o marifetullah efendim gözüyle Rabbimizin yarattıklarındaki mükemmelliği görüp böyle ifade ediyor. Her şeye o gözle bakıyor. Bizim de böyle bakmamız lazım. Bu duyguya erişmemiz lazım. Şu hadisi şerifteki, şu rivayetteki manzarayı göz önüne getirin. Resulullah Efendimiz hilali görünce şöyle dua ediyor, şöyle konuşuyor onunla. Sonra Allah'ın varlığını, kudretini şu kelimelerle ifade ediyor. İşte bu duyguda, bu halde olacaksınız. Davranışlarınız, şeyiniz böyle olacak diye Resulullah'a öyle benzetti kendisi. Allah'tan gafil olmayın, çevrenizdeki hadiselerden gafil olmayın. O olayların intizamından, güzelliğinden efendim gözleriniz efendim hissesine az. Nasipsiz kalmasın, o incelikleri görmeyenlerden olmayın. İza hacet rihun istekbaleha bi vecihihi ve cesa ala rükbeteyhi ve medde yedeyhi ve kal Allahümme inni eselke min hayre hazihir rihi ve hayre ma ürsillet bihi ev erselte bihi ve euzbike min şerri ha ve şerri ma ersette bihi, ürsület bihi. Allahümme ec'alha rahmeten ve la tec'alha azaba. Allahümme ec'alha riyahan ve la tec'alha riha. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüzgarın biraz serteldiğini gördü mü? Heyecanlandığını, hızlı esmeye başladığını gördü mü? Ne yapardı? Yüzünü döndürürdü. Yani yüzünü kıbleye döndürürdü ve cesa ala rükbeteyhi iki dizi üstüne çökerdi muhterem kardeşlerim. Yüzünü kıbleye dönerdi, iki dizi üstüne yere çökerdi ve ellerini uzatırdı. Medde yedeyhi, medde uzatmak demek. Defa yedeyhi demiyor, elini kaldırırdı demiyor, uzatırdı diyor. Yani heyecanını, duygusunun derinliğini gösteren. Böyle elini uzatırdı da derdi ki ya Rabbi ben senden bu rüzgarın hayrını istiyorum ve bu rüzgar neyle, hangi vazifeyle gönderilmişse o neticelerin hayır olmasını istiyorum. Ve sana bu rüzgarın şerrinden sığınırım ve hangi görevle gönderilmişse bu rüzgar o görevler de insanlara zarar vermek, şer filan konusundaysa ondan sana sığınırım ya Rabbi. Sen bu rüzgarı ya Rabbi rahmetinin tezahürü eyle. Rahmet eyle bu rüzgarını. Sakın bunu azap etme ya Rabbi. Azap vesilesi etme. Bu rüzgar azap olmasın. Ya Rabbi bunu riyahan yani ferahlık böyle serinlik hoş rüzgar eyle. Sakın böyle efendim sert ve felakete sebep olucu bir fırtına, kasırga filan gibi böyle bir azap vesilesi, bir efendim şiddetli rüzgar kılma diye dua ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niye böyle dua ederdi muhterem kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimelerde bazı eski kavimlerin yaptıkları günahlardan dolayı çeşitli azaplarla azaplanıp helak edildikleri anlatılır. Ve emma adun فَاِهْلِكُ بِرِّهِنْ سَرْسَرٍ اَعْتِيَ Yani Ad kavmine gelince o da efendim müthiş bir rüzgar esmesiyle bir kasırgayla mahvedildi, helak edildi. سَخَرَهَا عَلَيْهَا سَبْعَ لِيَالٍ وَسَمَانِيَةَ اَيَّامٍ 7 gece 8 gündüz o şiddetli kasırga esti canına okudu Ad kavminin. Neden? Hud Aleyhisselam'ın gönderildiği o kavim peygambere asi geldiler, emirleri tutmadılar, çeşitli isyanlar, günahlar, inkarlar, müşriklikler, kafirlikler sonunda efendim böyle bir helake uğradılar. Tabii bunlar ayet-i kerimelerle ümmeti Muhammed'e bildir diyor. Peygamber Efendimiz'e iniyor. Yani ümmeti Muhammed'e deniliyor ki, ey ümmeti Muhammed, Kureyşlilere, Peygamber Efendimiz'in çevresindeki efendim Yahudilere, Hristiyanlara deniliyor ki, ey insanlar, bakın, kendinize gönderilen peygambere iman etmezseniz, ona karşı gelirseniz, Allah'a asi olursanız, günahta ısrar ederseniz, o zaman ne olur? Başınıza şu felaketler gelir, şu felaketler gelir. Bak Firavun şöyle helak oldu. Bak Semud kavmi şöyle helak oldu. Bak Ad kavmi şöyle helak oldu. Bak Nuh kavmi tufanda şöyle helak oldu diye ibretli böyle şeyler var. Şimdi Efendimiz bunları bildiği için, bunları bildiğinden ve biz müminlere, ümmetine şefkatinden biraz şiddetli bir rüzgar esmeye başladı mı ne yapardı? Bize şefkatinden telaşlanırdı Peygamber Efendimiz. Telaşlanırdı çünkü hani o müşriklerin eziyetleri var, azap, böyle Müslümanlara işkence etmeleri var, kafirlikleri var. Müslümanların kendilerinin bizzat kullukta kusurları var. Yani biz de kendimizi şöyle düşünecek olursak anlayabiliriz. O kusurlardan dolayı acaba Allah'ın azamı mı gelecek diye ufukta böyle bir şiddetli kasırga, fırtına alameti, bulutlar gördü mü Efendimizin benzi sapsarı sararırdı. Endişe ederdi Peygamber Efendimiz. İşte onun için de Rabbına diz çöküp, ellerini kaldırıp, boynunu büküp tazarru ve niyaz ederdi. Aman ya Rabbi, bu rüzgarı azap sebebi etme, helak sebebi etme, efendim, etühlükünâ bimâ fealessufehâ'u minnâ. Ya Rabbi, içimizdeki cahillerin, gafillerin yaptığından dolayı azabı hepimize gönderecek misin? Falan diye hani ayetlerde okuyoruz ya, işte bu tarzda derdi ki, ya Rabbi ben senden bu şeyin, rüzgarın hayrını isterim, hayır getirmesini isterim. Ne sebeple gönderilmişse o sebeplerin hayır olmasını isterim, şer getirmesinden, şer olmasından efendim sana sığınırım. Bunu rahmet eyle, azap eyleme bu rüzgarı bize, azap vesilesi etme, rahmetine erme vesilesi eyle, efendim ferahlanma vasıtası eyle, azaplanma sebebi kılma diye dua ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, şimdi o Allah'ın en sevgili kulu, en yüksek insan. O böyle endişe ediyor da biz yüzü kara, asi, mücrim kullar niye güveniyoruz da hiç Allah'tan korkmuyoruz? O öyle titriyor da biz niye bu kadar cesuruz? Bir tek sebepten el cahilu cesurun. Cahil cesurdur. Çocuk elektriğin zararını bilmediğinden tele yapışır. Bebek sobanın sıcaklığının kendisine ne zarar getirdiğini bilmediğinden sobayı tutar. Yani cahil bilmediği için efendim kötü şeyi yapar. Biz de Allah'ın kahrını bilmediğimizden, Allah'ın azametini bilmediğimizden, cezasını bilmediğimizden, okumadığımızdan, eski ümmetlerin başına gelen şeyleri bilmediğimizden pervasız geziyoruz, günahlara dalıyoruz, efendim cahilce hareket ediyoruz. Bilen Peygamber Efendimiz gibi hareket eder. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan alim kulları korkar. Cahiller ortada efe gibi dolaşır işte. Ondan sonra başına efendim bir şey inince, taş ininceye kadar, ensesinde bir sille patlayıncaya kadar öyle kabadayı kabadayı dolaşır. Ondan sonra da ne yapacağını şaşırır. Şimdi şu insanların şu yaz gününde, şu çevremizde, şu eğlence yerlerinde yaptıklarına, çarşıda pazardaki muamelelere, insanların birbirleriyle olan davranışlarındaki kusurlara, ahde vefasızlıklara, arkadaşlıklara, hıyanetlerine, efendim ahlaksızlıklarına vesairelerine bakacak olursak, insanların çoğu cahil, çok cahilleşmişiz. Nereden nereye gelmişiz? Nice nice ariflerin yetiştiği bir ülkede insanlar bugün nice hatalı işler yapıyorlar, nice günahlara dalıyorlar. Allah bizi içimizdeki cahillerin yaptıkları edepsizlikler dolayısıyla azabına uğratmasın. Bizi helak etmesin, bizi Habibi edibine bağışlasın. Efendim hatalarımızı düzeltmeyi bize nasip eylesin, yoluna girmeyi nasip eylesin, takva ehli olmayı nasip eylesin, kendisinden hakkıyla korkmayı nasip eylesin, rahmetine erdirsin, azabına uğratmasın. İza kâne izâ vaka'a ba'da ehlihi fekesile en yekûme darabe yedehu alel hâiti feteyemmem. Hazreti Ayşe validemizden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemizin ve sellem efendimizin ailevi hayatıyla ilgili bir sır, bir ailevi durum. Malum Müslümanlar efendim gusül abdesti diye bir şey vardır. Buluğa ermiş insanlar efendim gusül abdesti alırlar gerektiği zamanlarda. İlmihallerde bunları okumak lazım. İlmihal kitaplarının o bölümlerini herkesin okuması, bilmesi lazım. Maalesef bugün evlenen insanlar evleniyor da gusül abdestinden bile haberdar olmayan Müslüman çocukları var. Yani bizim hoca arkadaşlarımız var. Efendim böyle nikaha falan gittikleri zaman böyle karşılaşmışlar. Onlardan duyduk. Anlatıyorlar ki adam evlenecek, gusülden haberi yok. Demek ki cünüp cünüp gezecek ortalıkta. Yani cahillikten. Cünüp cünüp gezecek. Belki cünüp cünüp bilmediği için hadi cumaya gidelim desen cumaya da gelecek belki. Cahillik yaygın olduğu için bunların hep bilinmesi lazım. Tabii şeye gelince, evlenmek meselesine gelince, bu evlenmek meselesi nedir? Bu evlenmek meselesi Allah'ın kanunudur. Allah'ın insanoğlunu ve diğer varlıkları yaratmak ve nesillerinin devamını sağlamak için koyduğu kanunlarıdır bunlar. Sübhanellezi halakal ezvace küllaha imma tümbitül ardu ve min enfusihim ve min ma la ya'lemun. Yeryüzündeki bitkilerden, siz insanlardan ve daha bilmediğiniz nice nice varlıklardan Allah-u Teala Hazretleri yaratırken onları eş eş yarattı. Eş eş yarattı buyuruluyor. Erkekli, kadınlı, dişili, erkekli. Tohumlarda, ağaçlarda, çiçeklerde, efendim hayvanlarda böyle oluyor. Çeşitli canlılarda böyle oluyor. Biz insanlarda erkekli, kadınlı oluyoruz. Yani yaratılış itibariyle böyle oluyor. Efendim, işte tavuk cinsinde horozlu, tavuklu oluyor. Bilmem koyun cinsinde koçlu, koyunlu oluyor. Efendim, sığır cinsinde efendim inekli şeyli oluyor. Bu tarzda. Şimdi bu Allah'ın yaratmasıdır. Nice nice hikmetleri vardır. Nice nice ibretler vardır. Ve insanoğlunun bu kanuna uygun yaşaması lazımdır. İslam da bu kanuna uygun nizam koymuştur. Şimdi bazı insanlar başka ülkelerde, başka yörelerde kendileri kendi akıllarından bazı töreler koymuşlar. Bunlar şeye uygun değil. Mesela Hristiyanlıkta, Katoliklikte papazlar evlenmiyor. Niye evlenmiyorsun? Allah bazınızı erkek yaratmış, bazınızı kadın yaratmış. Niye evlenmiyorsun? Yani yaratılışa ters niye hareket ediyorsun? Ederim. Edersin ama, ediyor ama ondan sonra nice nice şeyler okuyoruz. Decameron hikayesinde, efendim İtalyan yazarı falancanın şeylerinde falan nice rezaletler oluyor. Neden? Hılkata aykırı davranıldığı için insan anormal oluyor. Çeşitli gayrimeşru yollara kayıyor. Çeşitli günahlara böylece giriyor. Normal olan şekil nedir? Evlenmektir. Allah-u Teala Hazretleri ehallen nikah ve harramas sifah. Nikahlanmayı helal kılmıştır, meşru kılmıştır. Bu böyle olacak. O halde helal olan yola girmek lazım. Helal olmayan yola girmemek lazım. Helal olan yoldan da müstağni davranmamak lazım. Ben evlenmeden yaşarım. Peygamber Efendimiz'in sahabesinden bazı kimseler demişler ki bu kadınlar hep başa bela oluyor. Aldatıyorlar. Çeşitli şeyler oluyor filan. Hiç ben kadınlarla ilişkim ölür, insan nesli kalmaz. Öteki mahluklar da evlenmezse ne olur? O zaman nesiller üremez. Yani dünyanın nizamını bozar o sistem. Onun için evlenmek meşrudur. Hatta sevaptır. Hatta evlilik muamelelerine Allah-u Teala Hazretleri hanımla bey arasındaki muamelelere sevap verdiğini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Allah sevap veriyor. Demişler ki ya Resulallah nasıl sevap olur? Hani ayıp gibi geliyor insan düşünüyor da nasıl sevap olur? Diyor harama gitmiyor ve Allah'ın normal yolunda şey yapıyor. Ondan dolayı sevap olur diye hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Bunları bilmesi lazım Müslümanların. Tabii evlendiği zaman da gerektikçe yıkanması gerektiğini de bilmeli. Guslü bilmeli, abdest almayı bilmeli, guslün nasıl olacağını bilmeli. Evliliğe herkes tabii bir de şey gözüyle bakıyor böyle, seksüel bir hadise olarak bakıyor, cinsel bir olay olarak bakıyor. Neden? Gazeteler işi kendi kafalarına göre, hani her kap içindekinin dışarısıdır. Adamın içi fitne fesat olduğundan meseleye öyle bakıyor. Evlilik ona göre efendim o gözle öyle görünüyor ama evlilik öyle değil. Aşere-i mübeşşereden bir zat vefatı yaklaşmış. Amansız bir hastalığa tutulmuş, kolera hastalığına tutulmuş, karısı tutulmuş, o semtte birçok kimse tutulmuş. Başında bekliyorlar ki ölecek biraz sonra. Ondan önce karısı ölmüş, haber geliyor. Diyorlar ki efendim, maalesef hanımınız vefat etti, öldü, ahirete göçtü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, iyi kadındı, efendim saliha hatundu filan. Aman diyor, beni hemen evlendirin. Kendisi hasta yatakta yatıyor. Yatakta yatıyor ve ertesi gün ölecek. Amansız hastalık, kurtuluş ihtimali yok. Halsiz, mecalsiz, nefesleri sayılı. Aman beni çabuk evlendirin diyor. Tabii bizim söyleyeceğimiz sözü söylüyorlar çevresindekiler. Diyorlar ki işte efendim inşallah şu hastalıktan kurtul da iyi ol da ayağa kalk da düğün dernek yaparız. İşte iyi bir eş buluruz, evlenirsin. Gülüyor, diyor ki ya benim vefat edeceğim belli. Yani karım benden önce vefat etmiş. 3 saat, 5 saat sonra ben de vefat edeceğim. Rabbimin huzuruna bekar gitme, utanıyorum, ondan evlendirin diyor. Söze anladınız mı? Dikkat ediyor musunuz? Rabbimin huzuruna bekar gitmeye utanıyorum, ondan beni evlendirin diyor. Kadını şey yapmıyor muhterem kardeşlerim. Yani zengin bir kadınla evlendirin beni. Aman boylu postlu olsun, fidan boylu olsun, efendim genç olsun, efendim bilmem soylu olsun, şey olsun demiyor. Sonra ya ben bir yeni kadın alırsam bu sefer mirasta kadına da bir hisse çıkar, bizim oğlanlar, kızlar ne der demiyor dikkat ederseniz. Ne diyor? Aman beni evlendirin. Neden? Rabbimin huzuruna beser gitmeye utanıyorum diyor. Evlilik ibadettir de onda. O aşere-i mübeşşereden o mübarek zat. Onun için camide nikah kıyılır. İbadetin bir parçası olduğundan ve evlinin ibadeti daha makbul olduğundan ve bekarlık günahlara daha sebebiyet verebilecek bir durum olduğundan evlilik tavsiye edilmiştir. İşi böyle görün. Yani işi sadece bilmem falanca çıfıt gazetesinin filanca efendim porno yayının gösterdiği tarzda görmeyin. Bunun bir manevi tarafı var ki Müslüman o gözle görür. Müslümanın hali, halini bu zavallı gavurcuklar, kafircikler anlayamaz. Mümkün değil. Çünkü onların kafası bu şeyleri anlamaya müsait değil. Duymamış, görmemiş ki öyle bir duygu nasıl anlasın senin şeyini. Kendisi gibi sanıyor herkesi. Halbuki Müslüman öyle değil. Bak ben bir misal daha anlatayım bu konuda. Bizim bir şehirde çok hürmet ettiğimiz bir albay, yarbay vardı. Melek gibi bir insan, çok güzel ahlaklı, böyle sakin konuşan, kimseyi incitmeyen, edepli, terbiyeli bir kimseydi. Dedik, ya ne iyi bir insan. Birisi dedi ki, bunun bir babası vardı, çok alim kişiydi. Çok faziletli bir kimseydi. Onun, o dediler, o faziletli, o babası, mübarek babası, çok ileri bir alimmiş. Mahallesindeki bir evin kapısını gitmiş çalmış muhterem kardeşlerim. Bak bu iki misali unutmayın. Kapıyı çalmış, tık tık tık. Kapı açılmış, karşısında beldenin en itibar ettiği büyük alim, ciddi alim falanca şahıs var. Aman efendim şeref verdiniz, hoş geldiniz, buyurun. İçeriye almışlar, oturtmuşlar, ikram izlettiler. Diyor ki, ben Allah'ın emriyle kızınızı istemeye geldim. Kızınızın nikahına talibim, kızınızı sizden istemeye geldim diyor o alim, o ev halkına. Adam diyor ki, hocam sana canım feda. Yani kızım ne demek? Canım feda, neyimi istersen verebilirim ama benim kızım kötürüm diyor, sakat. Ayakları tutmaz, hastalıklı. Kadın, hastalıklı bir kadın. Yani sana hizmet edemez hocam. Sen ona hizmet etmek zorunda kalırsın. Sana bakamaz. Sen onun altını temizleyeceksin. Sen şöyle yapacaksın. Sen böyle yapacaksın. Sana layık değil diyor. Kıyamam sana diyor. Veremem. Biz buna bakalım ömrümüz yettiğince falan. Sana veremem. İyi bir şey olsa hay hay başlar. Ama hasta benim kızım sakat falan diyor. Hayır diyor. Ciddiyim diyor. Ben sakat olduğunu da biliyorum. İstiyorum diyor. Israr ediyor. Ne söylüyorsa söylüyor. O hanımı almış. Neden almış? Bekarlık Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun değil. Evlenmiş olayım diye almış. Evliliği efendim şey gözüyle yapmayayım. Hani şu batılların saçma gözüyle yapmayayım da yani Allah'ın rızasını kazanmak gözüyle, Müslüman gözüyle yapayım diye de sevap kazanarak o kızı seçmiş. Neden seçmiş? Bu kız sakat olduğu için, çirkin olduğundan kimse bunu almaz, evde kalır. Ben bunu alayım da bu fukaracığın gönlünü yapayım, bu aileyi de bu yükten kurtarayım diye düşünmüş. Bak Müslümanın, yani ulemanın kocası, kocadıkça koç olur dedikleri gibi yani, Müslümanın da has Müslümanı neler düşünüyor ki ötekilerin gece rüyalarına bile gelmez, aklına bile gelmez. Nasıl güzel şeyler düşünüyor. Muhterem kardeşlerim, evlilik İslam'da böyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için evlenmiştir. Peygamberlerin, eski peygamberlerin de evlendiklerini Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Normal ve güzel. Tabii evlilik olunca çocuk olması için gerekli muameleler de olacak. O zaman da abdest almak gerekecek. Bir kere böyle bir muamele olmuşsa, bizim kitaplarımızda yazıyor ki tekrar abdest alacak. Yani hiç olmazsa namaz için abdest aldığı gibi abdest alacak veya ağzını burnuna üç kere su verecek, çarpılacak. İkinci bir defa daha arzu ederse diye. Şimdi bu rivayette deniliyor ki Efendimiz abdest almazsa, efendim almak istemezse, o zaman duvara eliyle şey yaparak, vurarak teyemmüm abdesti alırdı. Yani abdest almayı yine ihmal etmemiş oluyor. Teyemmümle de böyle bir şeyin olduğunu görmüş ve anlamış oluyoruz. Teyemmüm abdesti alırdı. Yani bir kere oldu, bir kere daha olması olsun da ondan sonra yıkanacağım filan diye düşünürse abdest alması lazım. Abdest almasa Efendimiz teyemmüm de yapardı diye bildiriliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, muhterem kardeşlerim, tabii kendisi zarif kimseydi. Bizim müminlerin anaları olan zevceleri hepsi kibar, zarif insanlardı. Fakat o zamanın anlayışı ve doğru olan anlayış şu ki, dinde utanma yoktur. İnsan hayatının tabii icabatı olan her şeyle ilgili bilgi sorulur ve öğrenilir. Hatta Hazreti Ayşe validemize böyle sahabe-i kiramın yaşlıları gelirlermiş, sorular sorarlarmış Efendimizin aile hayatıyla ilgili filan de. Mesela bir tanesini hatırlıyorum, gelmiş, ey müminlerin anası diyor, yani bir şey soracağım ama utanıyorum. Fakat onu da öğrenmemiz lazım, yani dini bakımdan bunun aslı mahiyeti nedir? Şöyle şöyle bir durum olursa nasıl yapmak lazım gelir diye evlilikle ilgili bir mesele soruyor yani. O müminlerin anası olan Zevcat-ı Tahirat'tan o zat da o muhterem zevcesi de Efendimizin cevabını veriyor. Yani dinde bu gibi şeyleri söylemek, öğrenmek, öğretmek lazım. Usulünce ya hocalar öğretecek, ya bir yerde öğretecek, ya şu kitabı oku denilecek. Böyle cahil, gafil kalmayacak şeyler. Yani çoluk çocuk evlilik çağına geliyor. Amerika'da doktora yapıyor. Efendim Avrupa'da geziyor. Yemeği sol elle yemesini öğreniyor. Efendim bıçağı sağ eline alıp sol elini ete batırıp kesip efendim kibar kibar yemesini vesaireyi filan batılı usulü adab-ı maşereti öğreniyor da evin hayrı bereketi olacak olan efendim ibadetlerin kabulüne sebep olacak şeylerden haberi olmuyor. Gusülden haberi olmuyor. Cünüp geziyor. Yani çok büyük eğitim eksiklikleri var. Bu eğitimin tabii her safhasını öğretmek lazım. Yeri geldikçe, zamanı geldikçe bunun öğretilmesi icap ediyor. Burada bir şeyi daha görüyorum ben şahsen. Efendimiz çok yüksek bir terbiyeci, mürebbi, muallim idi ve ümmetine hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Öğretmediği bir tek şey bırakmamış. Yani hani iyi bir anne baba, aman evladım sağ elinle ye, aman ağzına büyük lokma alma, hadi kalk bakalım yemekten sonra ağzını çalkala, hadi bakalım efendim abdestini yaparken dikkat et üstüne sıçramasın filan diye her şeyi öğretiyor ya annesi babası. E canım bunlar ayıp filan demiyor değil mi? Yani çocuğuna öğretirken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bize hayatın her şeyini öğretmiştir. Onları bilmemiz lazım. Bunları da bilmenin yolu muhterem kardeşlerim okumaktan geçiyor. Neden? Ben size günde 5 defa yani 7 haftanın 7 günü günde 5 vakit böyle şeyi okusam gene her zaman gelemezsiniz ve bu şeyler bitmez. İnsanın biraz okuma alışkanlığını edinmesi lazım. Biz Müslümanların da, yani şu devir Müslümanlarının da kaybettikleri en mühim şeylerden birisi okuma alışkanlığı. Okuma alışkanlığını kaybetmişiz, hiç okumuyoruz. Ne gazete okuruz, ne mecmua okuruz, ne kitap okuruz, ne ilmihal okuruz, ne Kur'an okuruz, ne dua okuruz. Nereye geçer vakit? Bakıyorum şimdi, bizim memlekete gittim birkaç gün önce. Kahvenin önüne sandalyeyi atmış. Hacı babalar, hacı dayılar, hacı amcalar sandalyeyi atmış. Ne dudakları kıpırdıyor, ne elinde tesbih var, ne konuşma yapıyor. Böyle heykel gibi duruyor. Ya sen nesin yani? Bu zamanın bir kıymeti yok mu? Böyle zaman durmuş sanki. İnsanların hiçbir faaliyeti yok, hiçbir çalışma yok. Dayanamadım. Yani bu zamanın önemiyle ilgili böyle birkaç söz söyledim. Bazıları da kumrular gibi caminin dışına diziliyorlar sırayla. Bakıyorsun daha 15 dakika var. İkindiye 15 dakika var. Dışarıda duruyor, içeri girmiyor. Ya içerisi Allah'ın evi. Cahil, içerisi Allah'ın evi. Dışarıda ne duruyorsun? Gir içeriye, Allah'ın ikramına mazhar ol. Bir insan namazı beklediği müddetçe namazdaymış gibi sevap alır. Millet ondan haberdar değil. Bir tanesi de demiş ki, hocam ben cami bekçisiyim. Yani ne diyeyim, içeride hiçbir şey yapmasa, dursa, durduğundan namazdaymış gibi sevap alacak. Dışarıda durduğu zaman boş vakit geçirdiğinden zarara uğrayacak. Bilmiyor yani, çok cahil. Öğrenmeye de bir heves yok. Hani bilmez de insan öğrenmek ister. Öğrenmeye de bir heves yok. Bu bizim çok menfi bir durumumuzdur. Bunu düzeltmeliyiz. Yani her gün bir miktar kendimiz, çoluk çocuğumuzla, ailemizle, çevremizle bir şeyler okumalıyız. Söz mü? Söz verelim, okuyalım inşallah. Her gün birkaç ayet, birkaç hadis, birkaç sayfa okuyalım. Etrafımızdaki çoluk çocuğumuza, hanımımıza, akrabamıza anlatalım. Bir de anlayıp anlamadığını soralım. Bir de çocuğumuza diyelim, hadi anlat bakalım ne anlattın. Ah derim, güzel anlattın, al sana şu kadar para. Zaten vereceksin harçlık harçlık. Onu vesile edersin, çocuk şey yapar yani heveslenir. Benim rahmetli anam öyle yapardı. Hadi oğlum, cuma hutbesini iyi dinle bakalım derdi. Gelince bana da anlat derdi. Ben de anneme anlatacağım diye cuma hutbesini can kulağıyla dinlerdim. Daha küçük çocuğum. Cuma hutbesini can kulağıyla dinlerdim. Eve gelince annem rahmetli benim bir pohpohlardı. Aferin maşallah, hepsini de hatırla tutmuş bilmem ne. Ben bir daha cuma olsa da gene gitsem, daha çok hatırla tutsam, daha çok aferin alsam diye bir dahaki cumayı beklemeye başlardım. Yani bu da işin psikolojik tarafı. Hediye verirsin, efendim bir şeyler verirsin, teşvik edersin filan. Böylece iş yola girer. Evet. Kâne izâ vecedel racüle râkiden alâ vecihihi leysa alâ acüzihi şeyün rakadahu bi riclihi ve kâle hiye evgadur rikdeti ilallâhi. Peygamber Efendimiz yüz üstü, yüzü koyun diyoruz ya, yüzü koyun yatmış, hiç böyle yan tarafına doğru şöyle bir dönüş yapmamış, o tarzda yüzü koyun, tamamen yüzü koyun yatmış, yere yapışarak yatmış öyle bir kimseyi gördüğü zaman ayağıyla onu vururdu. Şöyle tak tak tak vururdu. Derdi ki, bu Allah'a en sevmediği, en nahoş gelen yatış tarzıdır. Böyle yatma derdi. Yüzü koyun yatmak, yatmayı uygun görmezdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yan yatabilir insan. Peygamber Efendimiz sağ yanına yatardı. Elini, hani okuduk evvelki haftalarda, mübarek sağ yanağına koyardı, dualar ederek uyurdu, sağ yanına yatardı. Sağ yanına yatılabilir. Orası yoruldu filan, insanın kolu ağrıyor bilmem, soluna dönebilir, sırtın üstü dönebilir ama yüzü koyun yatmak Efendimizin müdahale ettiği bir yatış tarzı ve Allah'ın en sevmediği yatış tarzı budur. Haydi düzelt durumunu diye onu ayağıyla şöyle dürtüp uyuyanı şey yaparmış, ikaz edermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu tarzda yatmayın, yatırmayın ve şey yapmayın. Tabii çeşitli hikmetleri vardır öyle söylemesinin. Yani izâ veda'a racülen ekaze biyedihi felâ yedâuha hattâ yekûner racülü huvellezî yedâu yedâhu ve yekûl estevdiullâhe dîneke ve emâneteke ve havâtime amelike. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş efendim bu hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyi uğurlarken, bir kimseden ayrılırken, vedalaşacakları zaman o kimsenin elini tutardı. Adam Resulullah Efendimizin elini bırakmadıkça Efendimiz bırakmazdı. Bırakan o olmazdı. Buna ne diyorlar şeyde? Buna kibarlık derler, nezaket derler. Yani centilmenlik derler, asalet derler, ne denirse bu şeyin, adab-ı maşeretin ince noktasıdır. İstese bırakabilir Peygamber Efendimiz. Çünkü yüksek olan, hüküm elinde olan kimse olur. İstediği zaman bırakabilir ama nezaketen, kibarlığından, asaletinden, yüceliğinden, ahlakını kişinin elini tuttu mu kişi bırakmadıkça bırakmazdı. Düşünün ki Resulullah'ın eli sizin elinizi tutmuş, böyle duruyor. Yani hiç bırakmazdı Efendimiz, o bırakıncaya kadar tutardı. O da onun güzel ahlakının bir parçası oluyor. Ve sonra derdi ki, seni, senin dinini ve senin emniyetini ve amelinin efendim sonucunu Allah'a ısmarlıyorum. Şimdi kişi gidiyor, nereye gidiyorsa gidiyor, onu, onun dinini Allah'a havale ediyor Peygamber Efendimiz. Yani bunu ya Rabbi dine aykırı, imana aykırı, inanca aykırı, rızana aykırı bir duruma düşürme, dinini zedeleyecek bir duruma düşürme diye Allah'a teslim etmiş oluyor yani. Seni teslim ederim Allah'a, senin dinini diyor. Sonra emanet ediyor. Yani onun emniyet içinde olmasını Allah'a havale ediyor. Yani başına bir zarar gelmesin, herhangi bir sıkıntıya uğramayasın, herhangi bir tecavüze maruz kalmayasın, dinine bir efendim şey gelmesin, fitne gelmesin, dininden dolayı bir şeytan aldatıp, nefis aldatıp, ters bir şey olup da zarara uğramayasın, emniyetine bir zarar gelmesin ve amelinin sonuçlarını da Allah'a emanet ediyorum. Yani yaptığın işlerin sonu hayra gelsin, hayır olsun diye böyle dua ederdi. Bunu da yazabilirsiniz. Birisini vedalarken ona söyleyeceğiniz Arapça söz bu. Estevdiullâhe, dua yani. Estevdiullâhe dîneke ve emaneteke ve havâtîme amelike. Estevdiullâhe dîneke ve emaneteke ve havâtîme amelike. Demek ki önce dinini Allah'a ısmarlıyor kişinin. Kişinin önce dini önemli. Sen sabahleyin evinden çıkıyorsun, akşama kadar dolaşıp geleceksin. Birisiyle vedalaşıyorsun, sonra tekrar döneceksin. En önemli şeyin ne? Dinin. Dinini koruyabiliyorsan, dinine bir zarar gelmiyorsa ne mutlu. En önemli nokta o. Dinine bir zarar geliyorsa istediğin kadar para kazan, kazandığın para sana hayır getirmez, başına çalınsın, hiçbir efendim kar etmedin, büyük zarara uğradın. Dinin elden gitti. Din elden gittikten sonra dünyalık gelmiş ne kıymeti var? Önce dinini Allah'a emanet ediyor, bir. İkincisi emniyetini, efendim güvenliğini Allah'a emanet ediyor. Efendim ve kendisinin güvenilir bir kişi olmasını, yani hain olmamasını, başkasına hainlik yapmamasını ve kendisinin efendim böyle emniyetsiz bir duruma düşmemesini Allah'a havale ediyor, korusun diye Allah. Ve amelinin sonucunu Allah'a havale ediyor. Malum insan bir takım işler yapar, bazen sonuç alamaz. Bir kuyu kazarsın, su çıkmaz. Ne yapacaksın? Tekrar doldurursun. Uğraş, uğraş, uğraş. 3 aydır kazıyorum şu taşlı yeri, su çıkmadı. Hadi tekrar doldur. Sonuç olmadı. İşin sonucu önemlidir. Sonuç alınması önemlidir. Ve bir işin de hatimesi önemlidir. En son, yani hitama erdiği nokta önemlidir. Sonu hayırsa, hayırdır. Sonu hayır değilse, efendim, hayır değildir. O bakımdan işinin sonunu Allah'a havale ediyor. Yani sonu hayır olsun, verimli olsun, sevimli olsun, faydalı olsun diye onun duasını yapmış oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Kâne izâ vudu'al meyyitü fî lahtihi kâl bismillâhi ve billâh ve fî sebîlillâh ve alâ milleti Resûlillâh. Bir cenaze kabrine konulduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı. Bismillah. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin ismiyle seni şu kabre yerleştiriyorum ve billah ve Allah-u Teala Hazretlerinin efendim rızasına uygun olarak efendim Allah'la beraber olarak efendim hayra ermiş olarak inşallah burada bulun ve fi sebilillah ve Allah yolunda olarak ve ala milleti Resulillah, Resulullah'ın yolu, töresi, izi ve şeyince isteğine uygun doğrultuda olarak seni buraya yatırıyorum diye böyle dua ederdi. Cenazeyi koyan kimse de böyle şeyi alan kimse de omuzuna taşırken efendim böyle dualar var ya, bu duaları hatırımızda tutalım. Bismillahi ve billahi ve fi sebilillahi ve ala milleti Resulillah diye dua edeceğiz. Allah Teala Hazretleri her işimizi Resulullah'a uygun yapmayı nasip eylesin. Onun şefaatine erdirsin. Bizi has olgun kamil Müslümanlar eylesin. Ömrümüzü rıza-i bariye uygun, verimli, hayırlı, semereli, faydalı şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Son nefeste imanla göçüp Rabbimizin rahmetine erip cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim.